अष्टादशाधिक शततमोध्यायः युधिष्ठिर का विभिन्न तीर्थों में होते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर तपस्या में प्रवृत्त होना और यादवों का पांडवों से मिलन। वैशंपाणुवाच गच्छन् सतीर्थानि महानुभावः पुण्यानि रम्याणि ददर्श राजाम् सर्वाणि विप्रैरुपशोभितानि क्वचित् क्वचित् भारत सागरस्य। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, आगे जाते हुए महानुभाव राजा युधिष्ठिर ने समुद्र तट के समस्त पुण्य तीर्थों का दर्शन किया। वे सभी तीर्थ परम मनोहर थे। उनमें कहीं कहीं ब्राह्मण लोग निवास करते थे, जिससे उन तीर्थों की बड़ी शोभा होती थी। सवृत्तवांस्ते सुकृताभिषेक सहानुज पार्थिव पुत्र पौत्र समुद्रगाम पुण्यतमाम प्रशस्ताम जगाम पारीक्षित पांडुपुत्र। पारीक्षित नंदन सदाचारी पांडुकुमार युधिष्ठिर कश्यप पुत्र सूर्यदेव के पौत्र थे, क्योंकि उनकी उत्पत्ति सूर्य कुमार धर्म से हुई थी। वे भाइयों सहित उन तीर्थों में स्नान करके समुद्रगामिनी पुण्यमयी प्रशस्ता नदी के तट पर गए। तत्रापि चाप्लोत्य महानुभावः संतर्पयामाथ पितृन् सुराश्च द्विजाति मुख्येषु धनं विसृज्य गोदावरीं सागर गामं गच्छत। महानुभाव युधिष्ठिर ने वहाँ भी स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करके सागरगामिनी गोदावरी नदी की ओर प्रस्थान किया। ततो विपाप्मा द्रविणे सुराजन् समुद्रमासाद्य च लोकपुण्यम् अगस्त्य तीर्थम च महापवित्रम नारी तीर्थान्यथ वीरोद दर्श। जन्मेजय, गोदावरी में स्नान करके पवित्र हो वे वहाँ से द्रविड़ देश में घूमते हुए संसार के पुण्यमय तीर्थ समुद्र के तट पर गए। वहाँ स्नान आदि करने के पश्चात वीर पांडुकुमार ने आगे बढ़कर परम पवित्र अगस्त्य तीर्थ तथा नारी तीर्थों का दर्शन किया। पांच अप्सराओं के तीर्थ। तत्रार्जुनस्याग्रह धनुर्धरस्य अनिशम्य तत्कर्म नरेरथक्यम् संपूज्यमान परमर्षि संगै पराम्बुदं पाण्डुसुत सलेभे सतेषु तीर्थेषु अभिषिक्त गात्र कृष्णां सहाय सहितो नुजैश्च संपूजयन् विक्रम अर्जुनस्य रविर्महि पालपति पृथिव्या। वहाँ श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के उस पराक्रम को जो दूसरे मनुष्यों के लिए असंभव था सुनकर पांडुनंदन युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन तीर्थों में बड़े बड़े ऋषिगण भी उनका सत्कार करते थे। जन्मेजय, द्रौपदी तथा भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर ने उन पांचों तीर्थों में स्नान करके अर्जुन के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए बड़े हर्ष का अनुभव किया। ततः सहस्राणि गवां प्रदाय तीर्थेषु ते स्वम्बुधरोत्तमस्य हृष्टभ्रातृभिरर्जुनस्य संकीर्तयामास गवां प्रदानम्। तदनंतर समुद्र तटवर्ती उन सभी तीर्थों में सहस्त्रों गोदान करके भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रसन्नता पूर्वक अर्जुन के द्वारा किए हुए गोदान का बारंबार वर्णन किया। सतानि तीर्थानि च सागरस्य पुण्यानि चान्यानि बहूनि राजन् क्रमेण गच्छन् परिपूर्ण कामः सुरपारकं पुण्यतमं ददर्श। राजन, समुद्र संबंधी तथा अन्य बहुत से पुण्य तीर्थों में क्रमशः श्रवण करते हुए पूर्ण काम राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत पुण्यमय सुरपारक तीर्थ का दर्शन किया। तत्रोदधे कंचित दित्यदेशम ख्यातम पृथिव्यां वनमासम साद तप्तम सुरे तत्र तप पुरस्ताद इष्टम तथा पुण्य परे नरेन्द्र। वहां समुद्र के कुछ भाग को लांघकर वे एक ऐसे वन में आए जो भूमंडल में सर्वत्र विख्यात था। वहां पूर्व काल में देवताओं ने तपस्या की थी और पुण्यात्मा नरेशों ने यज्ञों का अनुष्ठान किया था। सतत्र तामग्र्यं धनुर्धरस्य वेदिं ददर्शाय तपीन बाहु निजैकपुत्रस्य तपस्वी संघैः समावृतां पुण्यकृदर्शनीयां। लंबी और मोटी भुजाओं वाली युधिष्ठिर ने उस वन में धनुर्धर शिरोमणि ऋचिकवंशी परशुराम जी की वेदी देखी जो पुण्यात्मा पुरुषों के लिए पूजनीय थी तथा तपस्वियों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। ततो वसूनां वसुधाधिपः मरुद्गणानां च तथा अश्विनोश्च वैवस्वतादित्यं धनेश्वराणाम् इन्द्रस्य विष्णुः सवितुर्विभुश्च भवस्य चन्द्रस्य दिवाकरस्य पतेरपां साध्यगणस्य चैव धातु पितृणां च तथा महात्मा रुद्रस्य राजन्तगणस्य चैव सरस्वत्या सिद्धगणस्य चैव पुण्याश्च ये चाप्यमरा तथाण्डे पुण्यानि चाप्यायतनानि तेषां ददर्थ राजासु मनोहराणि। राजन, तत्पश्चात उन महात्मा नरेश ने वसु मरुद्गण अश्विनी कुमार यम आदित्य कुबेर इंद्र विष्णु भगवान सविता शिव चंद्रमा सूर्य वरुण साध्यगण धाता पितृगण अपने गणों सहित रुद्र सरस्वती सिद्ध समुदाय तथा अन्य पुण्यमय देवताओं के परम पवित्र और मनोहर मंदिरों के दर्शन किए। तेषु उपवासान् विबुधान् उपोष्य दत्त्वा च रत्नान् महान्ति राजा तीर्थेषु सर्वेषु परिप्लुताङ्गः पुनः ससुरपारकमाजगाम। उन तीर्थों के निकट निवास करने वाले विद्वान ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से आच्छादित एवं विभूषित करके उन्हें बहुमूल्य रत्नों की भेंट दे वहाँ के सभी तीर्थों में स्नान करके महाराज युधिष्ठिर पुनः सुरपारक क्षेत्र में लौट आए। स तेन तीर्थेन सुसागरस्य पुनः प्रयात सहसोदरीयैः द्विजै पृथिव्यां प्रथितं महद्भिः तीर्थं प्रभासं समुपाजगाम। वहां से प्रस्थित हो वे भाइयों सहित सागर तटवर्ती तीर्थों के मार्ग से होते हुए फिर प्रभास क्षेत्र आए जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के कारण भूमंडल में अधिक प्रसिद्ध है। तत्राभिषिक्त पृथुलोहिताक्ष सहानुजय देवगणान पितृश्च संतर्पयामास तथैव कृष्णा ते चापि विप्रास लोमसेन। वहाँ भाइयों सहित स्नान करके विशाल एवं लाल नेत्र वाले राजा युधिष्ठिर ने देवताओं और पितरों का तर्पण किया। इसी प्रकार द्रौपदी ने साथ आए हुए उन ब्राह्मणों ने तथा महर्षि लोमस ने भी वहाँ स्नान एवं तर्पण किए। सद्वादशाहं जलवायु भक्ष कुर्वन् क्षपाः सुतदाभिषेकं समन्ततोऽग्नेनुपदीपयित्वा ते पे तपो धर्मभृतां वरिष्ठः। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर वहाँ बाहर 12 दिनों तक केवल जल और वायु पीकर रहते हुए दिन में और रात में भी स्नान करते तथा अपने चारों ओर आग जलाकर तपस्या में लगे रहते। तमुग्रमास्थाय तपश्चरन्तं शुश्रावरावश्च जनार्दनश्च तौ सर्वविष्टि प्रवरौ ससैन्यौ युधिष्ठिरं जग्मतु राजमिद्धम्। इसी समय पृथ्वी विष्णुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सुना कि महाराज युधिष्ठिर प्रभास क्षेत्र में उग्र तपस्या कर रहे हैं। तब वे अपने सैनिकों सहित अजमेर कुलभूषण युधिष्ठिर से मिलने के लिए गए। ते वृष्णय पाण्डुसुतान् समीक्ष्य भूमौ शयानन् मलदीग्धं गात्रान् अनर्हतिम द्रौपदीम चापि दृष्ट्वा सुदुःखिता शुक्रु सुरार्तनादम्। वहां जाकर विष्णुवंशियों ने देखा पांडव लोग पृथ्वी पर सो रहे हैं, उनके सारे अंग धूल से सने हुए हैं तथा कष्ट सहन करने के अयोग्य द्रौपदी भी भारी दुर्दशा भोग रही है। यह सब देखकर वे बड़े दुखी हुए और आर्त स्वर से रोने लगे। ततः स रामं च जनार्दनं च काष्णीं च सांबं च सिनेश्च पौत्रम् अन्यास्य विष्णुपगम्य पूजां चक्रे यथा धर्ममहीन सत्वः। उस महान संकट में भी महाराज युधिष्ठिर ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा था। उन्होंने बलराम, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी तथा अन्यान्य विष्णुवंशियों के पास जा जाकर धर्मानुसार उन सब का आदर सत्कार किया। ते चापि सर्वान् प्रतिपूज्य पार्थां तये सत्कृताः पाण्डुं सुतये तथैव युधिष्ठिरं संपरिवार्य राजन् नुपाविशन्ते गणायथेन्द्रम्। राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सत्कृत होकर यादवों ने भी उस सब का यथोचित सत्कार किया और फिर देवता जैसे इंद्र के चारों ओर बैठ जाते हैं उसी प्रकार ये धर्मराज युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर बैठ गए। तेषां सर्वं चरितं परेषां वरे च वासं परम प्रतीतः अस्त्रार्थमिन्द्रस्य गतं च पार्थं निवेशनं हृष्टमनाश संशयः। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत विश्वस्त होकर यादवों से शत्रुओं की भारी करतूती कह सुनाई और अपने वनवास का भी सारा समाचार बताया। साथ ही बड़ी प्रसन्नता के साथ यह भी सूचित किया कि अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रलोक में गए हैं। श्रुत्वा तु ते तस्य वचः प्रतीताः तांश्चापि दृष्ट्वा सुकृतान्नतीव नेत्रोद्भवं सम्मुचुर्महार्हां दुःखार्तिजं वारि महानुभावाः। युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर उन्हें कुछ सांत्वना मिली, परंतु पांडवों को अत्यंत दुर्बल देखकर वे परम पूजनीय महानुभाव यादव वीर दुख और वेदना से पीड़ित हो आंसू बहाने लगे। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोम तीर्थयात्रायां प्रभासे यादव पांडव समागमे अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में प्रभास क्षेत्र के भीतर यादव पांडव समागम विषयक 118वां अध्याय पूरा हुआ।